Bolingo lolango la mulwehe ekomi mbilinga mbilinga mama Lengeni nyoyo bosaranga boye Nalise na yo klasenga sima ya bato Jina nini ngaibo bali na yo ya kala Mapishu Kosabote mobali ezalini sumu Soki alingi oyo pelinga yeo Olinga ezali etumboteo Ya kongi na bizoe Oh ma bijou Natutu kitoko Opisio mama leni Nana bota yo Ebiza mama Olingo lola ngola mulwe Ekomi bilinga mama Nengeni nyoyo bosaranga boye Nalise na yo klasenga sima ya bato Jina nini ngaibo bali na yo ya kala Kosabote mobali ezali sumu Soki alingi yoyo pelinga yeo Olinga ezali etumboteo Na bondela yo mingyo, na sombela yo voiture, na sombela yo avion e oni manga tempo na ninyo. Bondela bondela e na ko bondela lisusu te, landa landa e na koya ko kufa pamba. Bondela bondela e na ko bondela lisusu te Landa landa e na ko ya ko kufa pamba Mene ngokwir minye, mene usimi voiture Mene usimi avion, mene yen pamba za menge mamwe Bondela bondela e na ko bondela lisusu te Landa landa e na ko ya ko kufa pamba Landa landa e na koya ko kufa pamba Na poe ko kufa liwa ya somo boye bandeko Libanga e painga na kati na boe liwa ya somo bandeko Bondela bondela e na ko bondela lisusu te Landa landa e na koya ko kufa pamba